شعور و عرفان آ گئی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، شعور و عرفان آ گئی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، کہ سر عنوان زندگی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، کہ سر عنوان زندگی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، نہ اس میں عادت سوال کی ہے، نہ فکر و مال و منا کی ہے، نہ اس میں عادت سوال کی ہے، نہ فکر و مال و منا کی ہے، کہ در پہ دنیا جھکی ہوئی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، کہ در پہ دنیا جھکی ہوئی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، جلال موسیٰ کے زہد عیسیٰ سبھی ہیں روشن اس آئینے میں، جلال موسیٰ کے زہد عیسیٰ سبھی ہیں روشن اس آئینے میں، خدا کی وہ آیت جلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، خدا کی وہ آیت جلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، کہ موت جس کی نظر میں ہم نے حیات سے بھی گداز دیکھی، کہ موت جس کی نظر میں ہم نے حیات سے بھی گداز دیکھی، وہ اس قبیلے کا آدمی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، وہ اس قبیلے کا آدمی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، ہے مجھ کو تینوں ہی سب سے پیارے، کہ ہیں حقیقت کے رنگ سارے، ہے مجھ کو تینوں ہی سب سے پیارے، کہ ہیں حقیقت کے رنگ سارے، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، خدا